shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi دیاره امر روداو کان بو اندریاو سګه بو وفاتی روداوی گرنگو یک لا کروان کاتیک بر یارد دن پیکو بس ندارستان در بینن تا خو یم بو ور دیستان آماده کن دوای کوت نخواروی اندریا لتاله کوا موتی توانی اندریا رزگار کات بیستم نیش هست ماوا بیانی باش بپیرا بیانی باش اندریا امرو منیش لگلتان دیم چون که بفریشی زور باری و تو بطنها نتوانی کرم نگران ما بپیرا حتا من دیم ماوا تو لناو زیگاه که بو خود مندو ما که بپیر جان که بفر دباره و دزانم یکن زر ما اندیمه ندبینم براستی جوانه اگر زول شیر فروشتن تابم او دیم اوینه بفر ده چشم نیگران ما بمانتی هشتا دتوانم وینه تری پیپ چشم دی ببروین اندریا مونتی بیانیت باش اندریا بیانیت باش برا کمیلیاتونی اندریا جان او بفر او هواکی زور سرد کردوا دتوانی خود را گری؟ نگران ما با مونتی یارمتیم دادن ها او پتاته بگرا تازه کلاندو ما زور سپاس برا کمیلیا زور سپاس واو زور خوشه مونتی اوشان با تو بی اندریا کوری خوام خمد نبی آگام لبا پیرد دبی و نگرانی اوم. زور سپاس پوری جان. اما دروین. دیمونتی. برمو اوش پارکت اندریا هاوریکم ماوی چی زورنم دی توی سلاب آلدو چانی بیم بله برده همی دیونه چشان زور باشه پیشن میبده بلام آلدو اندریا زور نمیشه چاوریم تاوی نکارد ببینم زور باشه براستی زور جوانن امرو ماموستان نگر چشانم دید پیم باشه موینانه توشی پیشان بدم براستی وینه کانت زور تایبتین دست خوش بهری وینه چشانت زگی با اخ پیدانه اندریا باشترین دو ماموسه فیانو جنو نگر چشانم با آلدو گرتوا هر سنده او دو ماموسه های زور ترقالنو برنامه آن زورا زالبر او تکاده کم زور لکاتی آلدو نگریو سون که کاز زور بنرخا هیوا دارم هاو کاریم بکی ها؟ اندریا حزده کم بیه جوره و استا ماموسه کم دید بگو من بکات زور لی نگریم بلام وره جوره و دو دلمه با دی بابرون فرمو ورا جوره وا جوانا آلدو تو چشاوتا؟ بله بلام وقت دی بینی زور جوانم نه چشاو اندریا نه خیر بلکو زور به جوانی چشاوتا تو همو جارک رنگ بکردینی؟ بله اما تابوی دیمین ما که برانجی زیتی بی چشم دوره وینا پیدا کتره دوینی زیتی؟ باله تماشا که اندریا رنگکو زیتکه تکل دکری پاشم بجوری وینا که رنگکی لیده دی لکاتی وینا چشانیش ام زوره کلو پلانه بکردینی دیسان شیر فروشه که هاتو تو ایرا؟ باله خان مکم هاتو تو پیم گوتو بو کسی دی کاتی آلدو نگری کره چیلا سارا؟ خواه هاوار چی بکم؟ او ماموسای نیگر چشان گیشت بینید شینو زر تکل لکین سوز درده چی اوارنگ کان تکل لکین تا اورنگی دمانوی دروسی بکین واو شده چی زور جوانه دی توش تعقیب کوا دشتوانی اورنگانم هموی لیور بگری نه آلو چون که رنگکانی تو تاو دبیو نه توانی وینه بچشی گرینگ نیا چون که من دمیوی وازه نگر چشم بینم چی؟ هر وکو پیشتر پیموت بوی من تنیا دمیوی شعر بنوسم من شعرم نموشتی خوشتر دوی تناند لنگر چشم و موسیقاش لیم تیدگی من هیچ حزم نپیانو نماوا چون که روش لروش وانکانی قرسر دبم براستی وی بزر بوم موسیقا وی نچشان لگر شاعری یک نگر نوا وایا؟ زور دل نیانیم بلام داری چند با پیرم پیگوتم اصای اگر خوان چلگه اگ بی تو لهمان کاتیش دانگر چش بی سبارت بتوش هر آوایا دتوانی لگر شعر وی نچشانی موسیقا بجنی براستی اندریا دزانی تو زور جوان بیرده که یوا؟ احا شاعر گوینه ده چشه و موسیقاش ده جنه اندریا براستی بیروکه چی زور زوانه امن دل نیام وایا ماموستا استا الدو آوا کاتی بسر دبات پیوه همو مندالک زوانتر لوینه دا چشو بهرمنتره استا وکو زاران آرزی وینه چشانی نماوا ماموستا چون دتوانه متمانه زارانی بو بجرموا تیگیشتم خان مکم تواوی وینکان زور زوانو کاری گرن براسی تو وینچششی زور بتوانای الدو کاتی وانای وینچشانا با هورکت بولی روجشی دی بیتوا با سردانیت دایا حضدکم اندریا نروات دموی بمینه توا الدو به زحمت ما وستا زنابت فرموار جوروا سلاو دلیبه آلدو، چونی؟ سلاو ماموستا کویستا، بخیر بی اوه اندریای هاوره ماو نیگار چشا سلاو گورم ماموستا کویستا، اندریای لوین چشان زور لیاتوا دموی امرو سیری وینکانی اندریای بکی، فرمو چی؟ اندریا براستی تو خود اوینانه چشاوا؟ بله من خوم ام اوینانم چشاوا خانه جوانه بلام باش نی بلام باریس کویستا سالشته ده باریس کویستا با چی باش نیا با نمونه باسی ببورا زور تاورت کردم آلدو، تا کشته که استا تو پیویستید پیه هیا اویش مطمئنه بخوبونه اندریا، اندریا ده کوا اندریا کمک پیش استا رویشت اندریا، هاوری کام کروم نگرانی مبا، سو شیرکای بفروشه آلدو پیویسته تنها و تنها گرنجی با بهرکی خود بدهی گرنجی بشتی ترمه ده بهره؟ کامه بهره ما مستقویسته باشو تو او بهره زوانه که لاندریا ده ابو بدید نکرد زور باشا او کورا وینکانی اندریا زور زوان بون ما مستا دیمن ساد و رقیقش هیز گرفتش تیده نبو مگر وانی ها؟ الدو بشویشی زوان لگل ما مستاکت خسب که براسی من به وینکانی اندریا زور سرسان بوم چون که زور کاریگر بون، باشه بون نتوانی به های وینکانی اندریا بینی تا پیش سای خود ماموستا ببورن من دا ببرم ماموستا تکه های راوستا هر ایسا برو داویلی بردن لماموستا بکا ماموستا تکه دکم، چاور رکا اندریا، هاوری عزیزم بمبورا نمدزانی کارکا اوائلی دی بمبورا بکره شیر فروشکه بلی چیتر شیری او من ناوه ها بلام خاتون یکم ادی سبکین اها جان یارمتیم دا چون که وینکانم زور باش نیم دمیو بگمه وینکی شکی به نوبانگ اها هاوری کم اندریا زورم بیرده کردی دونی گیه هدیه و هاوری کم امو پیم بله به دریاوانی چی شهر زاده چم؟ بله دونی تو زور گوره بوی با ماوی سی منگان و کوکوره چی 15 سالان مامالیان لگل کردیم پیم بله دریا چونه؟ دریا وکشتی چی زور گوری زندو آیا کاتی که همین او بیدنگا دلی دکی چی مهربانا بلام کشپول دادت وکشتی چی زور درون دیلی دید آآ پیم بلشتی گروی داوا پیم بلای گرفته کت چیا؟ دونی، استا مطمئنم بخوم نماوا اندریا، پیشتر تابلو هیت هنرمنده چی جیهانیت بینی وا؟ دبیت سیری تابلو به نوبانگ بکی بون مونه تابلو کانی هنرمند رو بینس امن هیچ تک در باری هنر نازانم تا آموشگاری بکم بلام اندریا وام پی باشه جوی لکسی گراگری که مطمئنت پیه و دتوانیت یارمتید بدات و تی دگم دبیه نگرچشه چی زور گوره او رای اولیواشا راستا مونتیش تو ازادی ببی بچی اندریا چون که ارزی خودت چی حال دب جیری اندریا چون که تنیا با خود سر انجامی کارکاند لأستو دگری فرمو او دیاریم لیور گیره کاتی لفرنسا وستن بوتم کری زور سپاس بوم نت کری وا؟ بله بپاری یکمین موچم بوتم کری واو قلمی وینه چشان نمزانی چشتی کت با بکرم هیوادارم سودی لیورگری زور سپاس دبی بچکترین شیو وینه چشم سپاس هاوره کم، دیستان خواه حفیزی که دکم و دادت فیدا بودم اگه داری خود به هاوره کم تر و هاتوش هاوکی، اگه لأندریا بود لگل سر موصولی زستانو او رو داو تاوروان نکراوی مالی آلدو اندریا زور غمبر بو بلام هر او روژه دونی هاوری با دیاریه چی دوانو گران بها حتی لای اندریا دلی دایو لخمکانی کم کردوا اندریاش بر یاری دادی سندس ببین چشان بکاتو بردوان بید تا القیه چی تر بنیازی دیدر